الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حكم المتخلف عن صلاة الجماعة وما تنعقد به صلاة الجماعة. Leo tunaelezea hukumu ya mwenye kutakhallaf kuacha sala ya jamaa halafu pia mlango huu unaelezea hukumu ya ambavyo jamaa inapatikana. Yakulu Sheikh Al-Fawzan hafidhullah: إن المتخلف عن صلاة الجماعة إذا صلى وحده فله حالتان. من يكواجا صلاة جماعة أكسال بكياك أنا حال بيلي. الحالة الأولى أن يكون معذورا في تخلفه. هل يكوانزا نكوام تهويو نمين يكوبيو عذر katika kuacha kwake jamaa. Limaradhin, kwa sababu ya maradhi, au khaufin, au kuogopa. Walaysa min adatihi takhallufu laula al-udhur, na huyu si katika ada yake kuacha jamaa lau si huo udhur. Fahadha yuktabu lahu ajru man salla fi jamaa, huyu ataandikiwa thawabu za aliyesali katika jamaa. Mtu ambaye ana udhuru, aidha udhuru wa maradhi au wa hofu au udhuru wowote wa kisheria, na ada yake ni kwamba anasali jamaa msikitini, lakini siku hiyo umepatikana udhuru huo kwake, maradhi au jambo lolote, akasali nyumbani, huyu thawabu za jamaa anaandikiwa kama aliyesali jamaa msikitini. Lima fil hadithi sahih: idha maridha al-abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima. Mtume sala sallam anasema mtu akiwa mgonjwa au akisafiri huandikiwa yale aliyokuwa akiyafanya wakati ni mzima, wakati ni mwenye kukaa mjini, si msafiri. Amali zile zile ambazo alikuwa azifanye lau hakwenda safarini, lakini kwa sababu ya ile safari amali zile hakuzifanya, thawabu zake anazipata amali hizi muda wa kwamba ilikuwa ndio ada yake, kawaida yake. Ndio hivyo hivyo, mtu alikuwa katika ada yake ni kwamba anasali jamaa misikitini, lakini kutokana na maradhi au udhuru wote wa kisheria ukamzuia kutosali jamaa siku hiyo, huyu anapata thawabu zile zile za wale wanaosali jamaa. Dalili ni hii: idha maridha al-abdu au safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima. يقول الشيخ حفظه الله: فمن كان عازما على الصلاة مع الجماعة عزما جازما ولكن حال دونه ودون ذلك عذر شرعي كان بمنزلة من صلى مع الجماعة لنيته الطيبة. ambaye alikuwa na azma ya kusali pamoja na jamaa, azman jaziman, yani azma kubwa, alikuwa na azma kubwa ya kwenda kusali jamaa msikitini, walakin hala bai hala dunahu wa duna dhalika udhurun shar'iyyun, lakini ulizuia kwake na kwa hiyo sala ya jamaa udhuru wa kisheria, umemzuia hakwenda msikitini kusali jamaa, akasali nyumbani peke yake. Kana bimanzilati man salla ma'al jamaa, huyo anakuwa katika daraja ya wale waliosali pamoja na jamaa. Liniyatihi tayyiba, kwa sababu ya nia yake nzuri, ile nia yake nzuri ya kwamba yeye ana azma ya kwenda kusali jamaa, lakini ikatokea udhuru wowote wa kisheria ukamzuia kwenda msikitini, akasali peke yake nyumbani, huyu anaandikiwa thawabu za wale waliosali jamaa msikitini kwa sababu ya nia yake nzuri na ile azma yake ya kwenda kusali jamaa. Hiyo ni hali ya kwanza. Walhalatu thania, na hali ya pili, an yakuna takhallufuhu ani salati ma'al jamaa lighairi udhri, ni kuwa kule kuacha kwake sala ya jamaa ni bila ya udhuru wowote, hakuwa na udhuru wowote uliomfanya asisali sala ya jamaa. Fahadha idha salla wahdahu, huyu akisali peke yake, tasihhu salatuhu inda aljumhur, sala yake inasihi inda aljumhur kwa maulamaa wengi, lakinahu yakhsaru ajran adhima wa thawaban jazila, lakini huyu anapata khasara, malipo makubwa na thawabu nyingi anapata khasara. Lianna salata aljamaa afdalu min salati almunfarid bi 27 daraja, kwa sababu sala ya jamaa ni bora zaidi kuliko sala anayesali peke yake kwa daraja 27. Wakadhalik يفقد أجر الخطوات التي يخطوها إلى المسجد, vile vile anakosa athawabu za zile hatua anazopiga kwenda msikitini. Mtu anapokwenda msikitini, kila akiinua hatua anapewa thawabu na kupanishwa daraja, akiinua hatua nyingine anafutiwa dhambi. Sasa huyu anayesali peke yake nyumbani anakosa thawabu za hatua hizi. Wama khusranihi li hadha thawabi aljazil ya'thamu ithman adhima, na mtu huyu pamoja na kupata hasara thawabu hizi nyingi, pia anapata madhambi makubwa. Pamoja na kwamba anapata hasara ya hizi thawabu nyingi, na pia anapata madhambi ya makubwa. Liannahu taraka wajiban alayhi min ghairi udhrin, kwa sababu yeye amewacha jambo la wajib kwake bila ya udhuru wowote. Wartakaba munkaran yajibu inkaruhu alayhi, na huyo amefanya munkar ambao ni wajib kumkataza kwa munkari huyo. Wataadibu, na pia inafaa kumtia adabu, min qibali walii al-amri, kwa kiongozi wa Waislamu anafaa kumtia adabu mtu huyu, hatta yarji'a ila rushdihi, mpaka arudi kwenye uongofu wake. Huyu mwanamume ambaye hahudhurii sala za jamaa misikitini, anasali nyumbani, pamoja na kukosa thawabu nyingi ambazo kila Muislamu anahitaji thawabu, kila Muislamu anahitaji thawabu nyingi ili zimfae siku ya kiyama, sababu siku ya kiyama kuna mizani za kupimwa thawabu na madhambi. Thawabu zikiwa nyingi, mtu anaingia peponi, madhambi yakiwa mengi, mtu anakwenda motoni. Faman thaqulat mawazinu fahuwa fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi ishati radhiya wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamia. Kwa kila Muislamu anahitaji thawabu nyingi kwa ajili ya hiyo mizani ya siku ya kiyama. Wa nadha'u al-mawazin al-qist liyawm al-qiyama fala tudhlamu nafsun shay'a. Allah anasema tutaweka mizani ya uadilifu siku ya kiyama, hakuna nafsi yoyote itakayodhulumiwa jambo lolote, hakuna dhulma siku ya kiyama. Wama rabbuka bidhallamin lil'abid. Kwa hiyo mtu na amali zake, amali njema zikiwa nyingi mtu anakwenda peponi, amali mbaya na madhambi yakiwa mengi motoni. Kwa kila mmoja katika sisi anahitaji thawabu nyingi. Kwa hiyo mtu anayewacha sala za jamaa pamoja na kukosa thawabu hizo nyingi, pia anapata madhambi makubwa kwa sababu amewacha wajibu juu yake. Na jambo la kuacha sala za jamaa ni kwamba anapata madhambi makubwa, sababu kuacha sala ya jamaa si katika madhambi madogo, ni madhambi makubwa ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amekemea kwamba angeweza kwenda kuteketeza nyumba za wanaoacha sala za jamaa, kama tulivyosoma hadithi hiyo wiki iliyopita. يقول الشيخ حفظه الله أيها المسلم ومكان صلاة الجماعة هو المساجد محل صلاة الجماعة ni misikitini. Misikitini ndio mahali pa sala ya jamaa, si madrasa wala si kwenye holi wala si nyumbani wala si mahali popote. Sala za jamaa mahali pake ni misikitini. Li idhari sha'air al-islam, kwa ajili ya kudhihirisha alama za Uislamu. Wa ma shuri'at imaratul masjid illa lidhalik, hakukuwekwa kuimarishwa misikiti isipokuwa kwa hivyo, kwa kusaliwa sala za jamaa. Kuimarisha misikiti ni kusaliwa sala za jamaa katika msikiti huo, ndiyo msikiti unaimarishwa. Wa fi iqamati aljamaa fi ghayriha ta'tilun laha, na kusimamisha sala za jamaa sehemu nyingine sio kwa misikiti ni kuharibu misikiti. Hiyo ni kuharibu misikiti. Ikiwa watu wanasali sala za jamaa majumbani mwao, au watu wanasali za jamaa wanasali katika madarisi zao, hii itakuwa ni kuiharibu misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo imewekwa kwa ajili ya kusaliwa sala za jamaa. Waqad qala Allahu ta'ala fi buyutin adhina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqami salah wa ita'i zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Katika nyumba ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameruhusu an turfa, zitukuzwe nyumba hizo, wa yudhkara fi hasmu, na litajwe ndani yake jina lake, yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijal, wanasali wanamsabih Allah asubuhi na jioni watu ambao la tulihihim tijara, biashara haziwashughulishi, wala bay'un wala bei haziwashughulishi, an dhikrillah na kumtaja Allah, wa iqami sala na kusimamisha sala, wa itai zaka na kutoa zaka. Biashara na bei haziwashughulishi na ibada za Allah watu hao. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub walabsar, watu hao wanaiogopa siku ambayo nyoyo zinageuka na macho siku hiyo kwa ajili ya kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kwa ajili ya vitisho vya siku ya kiyama. Wa qala ta'ala innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah. Hakika wanaamirisha misikiti ya Allah wale wenye kumwamini Allah na siku ya mwisho na wakasimamisha sala. Hawa ndio wanaoimarisha misikiti ya Allah. ففي هاتين الآيتين الكريمتين تنويهم بالمساجد وعمارها. katika hizi aya mbili tukufu kuna kusindikizo la misikiti na himizo la misikiti na wenye kuimarisha misikiti. ووعدوا لهم بجزيل الثواب, na kuahidi thawabu nyingi. وفي ضمن ذلك ذم من تخلف عن الحضور للصلاة فيها. na katika jumla hayo ni kuwakashifu wenye kuacha kuhudhuria kusali katika misikiti. Aya inahimiza watu wasali misikitini na aya pia inaahidi thawabu nyingi kwa wanaosali jamaa misikitini, na pia aya inawakashifu wenye kuacha kuhudhuria katika sala za jamaa misikitini. وقد روي أنه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. imepokewa hadithi lakini dhaif, kwamba hakuna sala kwa jirani wa msikiti isipokuwa msikitini. hadithi hii haikusihi, sio sahihi. وعن علي رضي الله عنه مثله من قوله وزاد وجار المسجد من أسمعه المنادي. رواه البيهقي بإسناد صحيح. jirani wa msikiti ni yule ambaye muadhini anamsikilizisha adhana yake, yani adhana ikiadhiniwa anaisikia hiyo adhana, huyu ndo anaitwa jirani wa msikiti. قال ابن القيم رحمه الله ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان. mwenye kufikiria hizi hadithi ukweli wa kufikiria itambainikia kwamba kutekelezwa jamaa misikitini fardhu ala al-a'yan, ni faradhi ya kila mtu. tabayyana lahu anna fi'laha fi al-masajid. mwenye kufikiria hizi hadithi ukweli wa kufikiria itambainikia kwamba kutekelezwa jamaa misikitini fardhun ala al-a'yan, ni fardhi ya kila mtu, sio ile fardhu kifaya kwamba wakiswali baadhi wengine hawapati madhambi, sio hiyo. Hii ni fardhun ala al-a'yan, fardhu ainin ala kulli mukallaf, kila mtu anawajibika kusali sala ya jamaa misikitini. Illa li'arid, isipokuwa kwa jambo lililozuka. Yajuzu ma hu tarku aljamaa, jambo ambalo inajuzu kuacha sala ya jamaa. Ikiwa kuna udhuru umezuka wa kuacha sala ya jamaa, hapo mtu hana madhambi. Tunasema fatarku hudhuri almasajid lighairi udhrin katarki asli aljamaa lighairi udhrin. Anasema Sheikh Hafidhullah, kuacha kuhudhuria misikitini bila udhuru ni kama kuacha asili ya jamaa bila udhuru. Kuacha kuhudhuria misikitini, mtu akiwacha kuhudhuria misikitini bila udhuru, amewacha kuhudhuria misikitini kwa ajili ya sala ya jamaa bila udhuru wote, huyu ni kama aliyewacha asli ya ile jamaa yenyewe bila udhuru. Amejitenga na jamaatul muslimin, kundi la Waislamu, bila udhuru wote. Ni katika madhambi mtu kujitenga na wenzake Waislamu. mtu kujitenga na Waislamu ni katika madhambi makubwa. Haitakiwi Muislamu ajitenge na Waislamu wenzake, hasa kuacha kuhudhuria misikitini kwa ajili ya sala ya jamaa ni kama kuacha asli ya ile jamaa yenyewe. Wa bihadha tattafiqu alahadith wa jami'u alathar, na kwa hili ndipo zinapowafikiana hadithi na athari nyingine zote. Wa qad tawa'ada Allah man 'attala almasajid wa mana'a iqamata as-salati fiha. Wa qad tawa'ada Allah man 'attala almasajid wa mana'a iqama as-salati fiha. Allah subhanahu wa ta'ala amewakemea wale wenye kuiharibu misikiti na wakazuia kusimamishwa sala ndani yake. Allah amewakemea makemeo makali sana watu wanaoharibu misikiti na wakazuia kusimamishwa sala. Faqala ta'ala wa man adhlamu mimman mana'a masajid Allah an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Nani dhalim zaidi kuliko aliyezuia misikiti ya Allah kutajwa jina la Allah ndani yake na akahangaika na akenda mbio katika kuiharibu misikiti hiyo? Nani dhalim zaidi kuliko huyu? Hakuna dhalim zaidi kuliko huyu. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin, hao ni ambao hawakuwa ni wenye kuingia isipokuwa hali ya kuogopa. Lahum fi dunya khizyun wa lahum fi al-akhirati adhabun adhim, wana wao hapa ulimwenguni khizyun, fedheha na udhalili, na huko akhira wana adhabu kubwa. Wa fi iqamati salati aljamaa kharij almasjid ta'tilun lilmasajid, na katika kusimamisha sala za jamaa nje ya msikiti, nje ya msikiti kuna kuiharibu misikiti, ni kuiharibu misikiti mtu kusimamisha sala za jamaa nje ya msikiti. Au taqlilun min almusallina fiha, au ni kuwapunguza wenye kusali misikitini. Ikiwa sala za jamaa zitasimamishwa madukani au mabarabarani au kwenye madaris, hii itakuwa ni kuiharibu misikiti na ni kupunguza wenye kuswali misikitini. Wa min thamma yakunu fi dhalika taqlilun min ahamiyati salati fi nufus, alafu baada ya hapo itakuwa ni kupunguza umuhimu wa sala katika nafsi za watu, itakuwa umepunguza ule umuhimu wa sala na pia umepunguza wajibu wa sala za jamaa msikitini. Wallahu ta'ala yaqul fi buyutin adhina Allahu an turfa wa yudhkara fiha ismuhu. Wa hadha yashmalu rafa'aha hissiyan wa ma'nawiyya, katika nyumba ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha zitukuzwe na litajwe jina la Allah ndani yake. Wa hadha yashmalu rafaha hisiyan wa ma'nawiyya, hii inakusanya kutukuza misikiti kwa dhahir na kimaana. Fa kullu dhalika matlub, yote hayo yanatakiwa, inatakiwa misikiti itukuzwe kwa dhahir kwa kukithirisha wanaosali na kimaana pia kuiheshimu misikiti. Kwa hiyo ndio maana maulama wanakataza watu kuswali katika madarisi zao wakati wa sala za jamaa. Madarisi zinatakiwa zifungwe, watu waende wakaswali jamaa misikitini, alafu ikiwezekana warudi waendelee na masomo. Ama kusimamisha sala za jamaa katika madaris, hii inaingia katika aya hii, wa man adhlamu mimman mana'a masajid Allah an yudhkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha. Lakini idha da'at haja li iqamati salati aljamaa kharij almasjid, lakini ikiwa kuna haja ya kusimamisha sala ya jamaa nje ya msikiti, ikiwa kuna dharura, haja kwa maana ya dharura, ikiwa kuna dharura ya kusimamisha sala ya jamaa nje ya msikiti, kayakuna almusallun muwazzafin fi dairatihim wa fi mujamma'i amalihim, kama kuwa wenye kusali ni waajiriwa, waajiriwa katika ofisi zao na katika mujamaa ya amali yao. Wa idha sallu fi makanihim kana ahzama lil amal, na wakiswali katika hizo sehemu zao mahali pao inakuwa ni ahzama lil amal, yani inakuwa ni jitihadi zaidi kwa ile amali wanaoifanya. Wa kana fi dhalik ilzamu almuwazzafin bihuduri salati wa iqamatiha, na ikapatikana katika hilo kuwalazimisha wale waajiriwa kuhudhuria sala na kuitekeleza sala mahali pale. Wala yataatalu min jarai dhalik almasjidu alladhi hawlahu, wala hauharibiki kwa sababu ya hilo, hauharibiki ule msikiti ambao uko karibu yao, liwujudi man yusalli fihi ghairuhum, kwa kupatikana wengine wanaoswali katika msikiti huo. La'allahu fi tilka alhal wa nadhara lihadhi almusawwighat la yakunu alayhim harajun fi salati fi dairatihim, asema pengine katika hali hiyo na kuangalia mambo haya yanayojuzisha, la yakunu alayhim harajun, hapo kwao hakuna madhambi, fi salati fi dairatihim, katika kusali katika hizo ofisi zao na hiyo kazi yao. Kwa hiyo sala ya jamaa hukumu yake ni wajiba ala al-a'yan, ni wajib aini kwa kila mwanamume mukallaf. Ama wanawake wao wanasali nyumbani, wanawake wao wanaruhusiwa kusali nyumbani hata peke yao, sio lazima wao pia kusali jamaa huko nyumbani, la, kila mmoja asali peke yake nyumbani kwake kwa wanawake. Ama wanaume, la, wanaume sala za faradhi ni lazima wazisali jamaa misikitini. Wa aqallu ma tanaqidu bihi salatu aljamaa ithnan, na uchache wa inavyopatikana sala ya jamaa ni watu wawili, watu wawili tu tayari hiyo ni sala ya jamaa, imamu na maamuma wake tayari hiyo inaitwa ni sala ya jamaa. Lianna aljamaata ma'khudhatun min alijtimaa, kwa sababu jamaa imechukuliwa kutokana na ijtimaa, mkusanyiko. Walithnani aqallu ma yatahaqqaqu bihi aljamu, na wawili ndio uchache wa inavyothibitika hiyo jamu, jamaa. Wali hadithi ya Abi Musa marfu'an ithnani fama fawqaha jamaa, kwa hadithi ya Abi Musa marfu'an wawili na walio zaidi ya hao ni jamaa, rawahu Ibn Majah. Walihadithi pia kwa hadithi ya man yatasaddaqu ala hadha faqama rajulun fasalla ma'ahu, nani atakayejitolea kwa huyu akasimama mtu mmoja akasali naye. Hadithi hii ni ndefu, ni kwamba sala ya jamaa ilikuwa imemalizika, akaja mtu mmoja akawa anasali peke yake. Mtume SAW ndio akamwambia wa masahaba, man yatasaddaqu ala hadha, nani atakayejitolea kuswali na huyu jamaa. Akasimama mtu mmoja, waqila Abu Bakari, akasali maamuma wa huyu anayeswali peke yake, faqala hadhani jamaa, mtume akasema hawa wawili ni jamaa. Rawahu Ahmad wa ghayruhu. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam limalik ibn al-Huwairith, walya ummakuma akbarukuma, walia ummakuma akbarukuma, na awe imamu wenu yule aliye mkubwa katika nyinyi. Walia ummakuma akbarukuma, na awe imamu wenu yule aliye mkubwa katika nyinyi. Kwa hiyo kuanzia wawili, inaanzia hapo jamaa wawili na kuendelea. Wa hukiya al-ijma'u ala hadha, imepokewa ijmai ya maulamaa juu ya jambo hili. Wayubahu linnisa hudhuru salati aljamaa fi almasajid biidhni azwajihinna, ni halali, inahalalishwa kwa wanawake kuhudhuria sala za jamaa misikitini kwa idhini ya waume zao. Wanahalalishiwa wanawake kuhudhuria sala za jamaa misikitini biidhni azwajihinna, kwa idhini ya waume zao. Ikiwa msikiti una sehemu ya wanawake na mwanamke anataka kuja msikitini kuswali jamaa, ni lazima amuombe ruhusa mume wake, na mume anatakiwa amruhusu. Mume hatakiwi kwamba amnyime, amkatalie. Anatakiwa mume amruhusu mke wake kwenda kuswali jamaa msikitini. Tumesema la tamna'u ima Allah masajid Allah, msizuie hao wanawake wa Allah kwenda katika misikiti ya Allah, lakini wabuyutuhunna khairul lahunna, nyumbani kwao ni bora zaidi kuliko misikitini. Wanawake wanaokwenda kuswali misikitini wajue kwamba kuswali nyumbani kwao ni bora zaidi, yani maana ni bora, thawabu ni nyingi zaidi kuliko wakija kuswali misikitini pamoja na wanaume. Ghaira mutatayibati, tena waruhusiwe hali ya kutojitia marashi. Ikiwa mwanamke ataka kuja msikitini, basi asijitie marashi. Wa ghaira mutabarrijatin bizina, na hali ya kutodhihirisha mapambo, asidhihirishe mapambo, asivae nguo nzuri, asivae mabuibui mazuri. Anatakiwa akija msikitini asijitie marashi, na nguo anazovaa pia zisiwe nzuri za kuvutia. Maa tasatturi tami, pamoja na kujistiri kwenye kutimia, walibtiadi an mukhalatati rijal, na kujiepusha na kuchanganyikana na wanaume. Wayakunna waraa sufufi rijal, na wawe wanawake nyuma ya safu za wanaume, wawe wanawake nyuma ya safu za wanaume. Lihudhurihinna ala ahdi nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa kuhudhuria kwao juu ya zama za mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika hali hiyo, ikiwa misikiti itajengwa ziwekwe sehemu za wanawake, basi wanawake wawe nyuma ya wanaume. Hii ndiyo sunna, wanawake wasiwe mbele ya wanaume, wala wasiwe upande wa kulia wa wanaume wala kushoto, wawe nyuma ya wanaume. Hii ndiyo sunna. Ndio wayakunna waraa sufufi rijal, wawe nyuma ya safu za wanaume. Wayusannu hudhuruhunna majalis alwaad, na ni sunna wahudhurie wanawake katika vikao vya waadhi. Wa majalis alilm, na vikao vya ilmu. Munfaridatin anir rijal, hali ya kutengwa na wanaume. Ni sunna wanawake wahudhurie katika vikao vya waadhi. Kama kuna mihadharat, ni sunna wanawake wahudhurie. Katika kuna vikao vya ilmu, ni sunna wahudhurie, lakini wajitenge na wanaume, wawe mbali na wanaume, wasionekane na wanaume au wanawake. Kama nilisema, kama kuna sehemu za wanawake zimetengwa, basi wakae huko wanawake, wasikae na wanaume. وَيُسَنُّ لَهُنَّ أَنْ يُصَلِّينَ مَعَ بَعْضِهِنَّ جَمَاعَةً مُنْفَرِدَاتٍ عَنِ الرِّجَالِ. Na ni sunna kwao wasali wao wenyewe baadhi yao kwa baadhi nyingine, wasali jamaa, mumfaridatin ani rijal, hali ya kujitenga na wanaume. Sawaun kanat imamatuhunna minhunna au yaumuhunna rajul, ni sawa alikuwa imamu wao ni katika wao wanawake au mwanamume ndio imamu wao, lakini wasiwe pamoja na wanaume kabisa. Lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara umma Waraqa an taj'ala laha muadhdhina wa amaraha an ta'umma ahla dariha. Sababu Mtume sallam alimuamrisha Ummu Waraqa an taj'ala laha muadhdhina, ajifanyie muadhini, halafu akamwamrisha awe imamu wa watu wa nyumbani kwake. Rawahu Ahmad wa ahlu sunan. Wafaalahu ghayruhu ghayruha min as-sahabiyyat, pia alilifanya hilo asiyekuwa Ummu Waraqa katika masahaba wanawake, walifanya hivyo wakasali wao wanawake peke yao, imamu wao ni mwanamke, wakasali hivi. Na hii yote ni kuonesha kwamba wanawake ni fitna, wanawake ni fitna, haitakiwi wachanganyikane na wanaume. Hata katika sehemu za ibada bado inabaki kwamba wanawake ni fitna hivyo hivyo. Sio kwamba madamu umekuja kuswali basi itakuwa hakuna fitna. La, fitna inabaki vile vile. Tumesema ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal min an-nisa. Sikuacha baada yangu fitna yoyote ambayo inawadhuru zaidi wanaume kuliko fitna ya wanawake. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. صلاة جماعة inazidi sala ya mwenye kusali peke yake kwa daraja 27. Lakini kwa wanawake ni sunna jamaa, si lazima kama wanaume. Kwa wanawake kwao ni sunna kusali jamaa, wanawake ni sunna kwao, sio wanaume. Wanaume kwao ni lazima wasali jamaa misikitini. والأفضل للمسلم أن يصلي في المسجد الذي تقام فيه صلاة الجماعة إلا بحضوره. نبور زيدك ومسلم نكسالي كتك مسكتي ونوصلي وصلاة جماعة. نبور زيدك ومسلم نكسالي كتك مسكتي ونوصلي وصلاة جماعة إلا بحضوره إسبقوك وكهذوري أكواك. Yani hausimamishi, haitekelezi sala ya jamaa isipokuwa kwa kuhudhuria kwake. Bora zaidi kwa Muislamu ni kuswali katika msikiti ambao la tuqamu fihi salatul jamaa illa bihudhurihi, haisimamishi sala ya jamaa isipokuwa kwa kuhudhuria yeye. Sasa hapo ni bora zaidi asali katika msikiti huo. Liannahu yahsulu bidhalika ala thawabi imaratil masajid, kwa sababu hupatikana kwa hilo thawabu za kuimarisha msikiti. Faqad qala Allahu ta'ala innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir, hakika wanaimarisha misikiti ya Allah wale wenye kumwamini Allah na siku ya mwisho. ثم الأفضل بعد ذلك صلاة الجماعة في المسجد الذي يكون أكثر جماعة من غيره kisha bora zaidi baada ya hilo ni sala ya jamaa katika msikiti ambao jamaa inakuwa ni nyingi zaidi kuliko msikiti mwingine kusali jamaa katika msikiti ambao jamaa yake ni nyingi zaidi ni bora kusali katika msikiti ule kuliko jamaa msikiti ambao jamaa yake ni chache liannahu a'zamu ajra sababu msikiti huo athawabu zake ni nyingi zaidi liqaulihi sallallahu alayhi wasallam salatu rajuli ma'a rajuli azka min salatihi wahdahu wa salatuhu ma'a rajulaini azka min salatihi ma'a rajul wa ma kana akthara fa huwa ahabbu ila Allah rawahu Ahmad wa Abu Daud wa sahaha Ibn Hibban sala ya mtu pamoja na mtu mwingine ni azka ni bora kuliko sala yake peke yake na sala yake pamoja na watu wawili ni bora zaidi kuliko sala yake pamoja na mtu mmoja wa makana akthara na iliyokuwa ni jamani nyingi zaidi fa huwa habbu ila Allah hii Allah anaipenda sana fa fihi anna ma kathura jam'uhu fa huwa afdal katika hadithi hii ni kwamba msikiti ambao jamaa yake ni nyingi huo ni bora zaidi lima fil ijtimaa min nuzuli rahmati wasakina kwa yaliopo katika ijtimaa mkusanyiko watu wengi kushuka rahma na utulivu rahma inashuka na utulivu unashuka kila watu wanavyokuwa wengi wali shughuli dua wa rajai ijaba na pia kwa kuenea dua na kutarajia kujibiwa la siyama idha kana fihi min alulama wa ahli salah hasa wakiwepo katika wao maulama na watu wema qala ta'ala fihi rijalun يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين kuna watu ambao wanapenda kujitoharisha na Allah anawapenda wenye kujitoharisha fafi istihbabu salati ma'a aljamaa salihin almuhafidhin ala tahara wa isbaghil wudu ndani yake kuna sunna ya kusali pamoja na kundi la watu wema wenye kudumu juu ya tahara na kukamilisha udhu thumma al-afdalu ba'da dhalik as-salatu fil masjid al-qadim kisha bora zaidi baada ya hivyo kusali katika msikiti wa zamani kusali katika msikiti wa zamani lisabqi at-ta'ati fihi 'ala al-masjid al-jadid kwa kutangulia taa ndani yake kuliko msikiti mpya msikiti wa zamani taa imetangulia pale katika msikiti ule kuliko msikiti mpya taa imeanza karibuni tu watu wanafanya ibada pale lakini msikiti wa zamani watu wameanza kitambo kufanya ibada pale kwa hiyo msikiti ule ni bora kuliko msikiti mpya mvama ثم الافضل بعد ذلك الصلاه في المسجد الابعد عنه مسافه كيشا بورا زيدي بعد هيلو كسالي katika msikiti ambao uko mbali naye zaidi kwa masafa msikiti ambao uko mbali zaidi kwa masafa fa huwa afdalu min al-masmin as-salati fi al-masjid al-qarib huwa nao ni bora zaidi kuliko kusali katika msikiti ulio karibu liqaulihi sallallahu alayhi wasallam a'zamu an-nasi ajran fi as-salah ab'aduhum fa ab'aduhum mamsha mtu ambaye ana thawabu nyingi zaidi katika sala ni yule mtu ambaye yuko mbali na watu zaidi fa ab'aduhum mamsha kisha ni yule ambaye aliye mbali zaidi kuliko wengine kwa kutembea Kila zile hatua zikiwa mbali zaidi, ndipo thawabu zinapokuwa nyingi zaidi kwa yule mtu. Mtu atoka hapa aenda kusali Masjid Sakina au Pakistan kwa ajili ya thawabu. Naam. وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. صلاة جماعة ينزيد كلكو صلاة yake ya nyumbani kwake na pia ينزيد كلكو صلاة yake katika soko lake kwa daraja 25. فإن أحدكم idha tawalla, kwani mmoja wenu akitawadha, fa ahsana alwudhu'a, akaufanya vizuri udhu wake, wa ata almasjida, na akenda msikitini, la yuridu illa sala, hataki isipokuwa sala, lam yakhtu khatwa illa rafa'ahu Allahu biha daraja, hainui hatua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala humpandishia daraja kwa hatua ile. Wahatta anhu khati'a, na humuondoshea dhambi. Hatta yadkhula almasjid, mpaka aingie msikitini. Kila anapoinua hatua, daraja ya thawabu. Hatua nyingine, anaondoshewa madhambi, mpaka aingie msikitini. Kwa wenye magari pia zapatikana thawabu hizi. Sio mwenye gari aache gari yake atoke hapa mpaka Likoni aenda swali. Kwa nini? La, anapata thawabu. Sikatoa gharama zake bwana, kachoma mafuta, pesa zake zile za kununua mafuta katia kwenye gari. Naam, ni thawabu zile. Si kwamba hapati thawabu anaambiwa aache gari yake atembee kwa mguu. Sio hivyo bwana. Wa ba'd wa liqawlihi alayhi salatu wassalam ya bani Salima diyarakum tuktabu atharukum. Tumesoma huko nyuma hao walitaka kuhudhuria karibu na msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wawe karibu na ule msikiti. Mtume ndo akawaambia hivi, diyarakum tuktabu atharukum, katika hizo hizo nyumba zenu ndiyo athari zenu zinapoandikiwa thawabu. Zile hatua zenu zinaandikwa thawabu kwa huo umbali wenu mlionao. Haina haja kuwa karibu na msikiti mkaguria hapa. Wa ba'dhu ulamai yara anna aqraba almasjidaini aula lianna lahu jiwaran fakana haqqa bisalatihi fihi. Baadhi ya maulama wanaonelea kwamba kuwa karibu na misikiti miwili ni aula. Mtu kuwa karibu na msikiti katika misikiti miwili, ule wa karibu sana yeye ni aula kusali kuliko ule wa mbali. Lianna lahu jiwara, sababu huu ni jirani naye. Sasa msikiti huu, fakana haqqa bisalatihi fi, msikiti huu unakuwa ni haki zaidi kuswali ndani yake. Mama, mtu akiwa misikiti miwili, mmoja uko karibu sana, mmoja kidogo uko mbali, kama hapa na Kuba, hasema kuswali hapa kama mtu uko karibu na hapa ni aula, kwa sababu ni jirani wa msikiti ule. ولأنه قد ورد لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. أكون صلاة وجيراني ومسكتي إسبقوا كتك مسكتي هو. لكن حديثه هاي كسي. ولأن تعدي المسجد القريب إلى البعيد قد يحدث عند جيرانه استغرابا. أسمعك وسبابه kukiuka ule msikiti wa karibu kwenda msikiti ulio mbali huenda ukazusha istighrabu kwa jirani wake, kushangaa, kwa nini huu acha msikiti huu enda Masjid Sakina, kwa nini? Watu watakuwa wanamsema. Umefahamu? ولعل هذا القول أولى. الشيخ الفوزان زما pengine kauli hii ni aula zaidi hii ya kwamba mtu akiwa karibu na msikiti jirani ya msikiti aswali msikiti ule wa jirani لأن تخطي المسجد الذي يليه إلى غيره ذريعة إلى هجر المسجد الذي يليه وسبب إلى هتوى زأول مسكيتي كوكوك أول مسكيتي أمباو أوكو ديرانياك كوين كاتكا مسكيتي مينجيني هي نسباب يكوبور أول مسكيتي أوليو كاريبوياك وإحراج لإمامه نبيا لكمتيا ذيكي إمامواك بحيث يساء به الظلم ونمنا بابو أتذاني وفبايا يلي إمام وكيونا قوانين ليبانا أصالي فالمجيران يمسكي فإن إمام لبدا نمتوى بدعة أو إمام نهيفي أتذاني وفبايا يلي إمام إكيوا يلي جيراني حصالي كتك مسكتي يلي وجيراني هذا ومن أحكام صلاة الجماعة أنه يحرم أن يؤم الجماعة في المسجد أحد غير إمامه الراتب لحرام كوا إمام وجماعة كتك مسكتي يويوت لحرام يويوت كوا إمام بالي أسير كوا إمام يولي راتب وليبام لحرام kuwa imamu yoyote kuwa imamu wa jamaa pale katika msikiti ule asiye kuwa yule imamu ratib illa biidhnihi isipokuwa kwa idhni yake huyo imamu aliyepangwa au udhrihi au udhuru wake mfahamu lazima atoe idhni kwa baa swali swalisha lakini sio tu kurupuka hapa mtu imam muadhini akimu niingie mimi niswalishe bila idhni ya imamu hiyo ni haramu hiyo ni haramu isipokuwa kwa idhni yake au ana udhuru imetokea dakika tano hajafika imamu hajafika na watu time za sala zimefika hapo sasa tutajua kwamba imamu labda ana udhuru ataingia mtu yoyote aswalishe ففي صحيح مسلم وغيره ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه أسيوه إمام أمتو كمكالي إمام أمتو مينجيني كتك وفالميواك إسبقوك وإذنياك قال النووي معناه أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره الإمام نوى سما مني نيومبا نا مني مجلس نا إمام ومسكيتي أنا حق زيدي كلكم تمنجيني وكندا وكم تمبلي أم تنيمبا نيكواكي وكاتي وصالة ومفيكا أنا مسكيتي كومبالي ساسابالي أنا تاكيو يولي مني نيومبا يولي مني جيواكو ديو أوي إمام sio wewe mgeni ujitie mbele mbele uwe imamu au akupe idhni huyo mwenyeji wako bwana aswalisha bwana akupe idhni sawa lakini mwenye haki zaidi ya kuswalisha ni yule mwenye nyumba yule mwenyeji pale na hivyo hivyo msikiti yule imamu wa msikiti ndio ana haki zaidi kuswalisha kuliko mtu mwingine isipokuwa kwa idhni yake au akiwa ana udhuru ولأن في ذلك إساءة إلى إمام المسجد الراتب وسبب كتك هيلو بيا كنا إساءة وذني وفبايا هو إمام ومسكيتي هو راتب وتنفيرا عنه نكم كمبيا إمام هو وتفريقا بين المسلمين نكفريقش بين وإسلام أنا بصليش متمنجين نا إمام راتب يوبو lazima atatuhumiwa vibaya huyu imam ratib wa dhahaba ba'd ulama ila annahu idha salla bi jama'ati almasjid ghayru imamihi ratib biduni idhnihi aw udhrin shar'iyyin yusawwi dhalik أنها لا تصح صلاتهم. بعض العلماء wanasema kwamba akisalisha jamaa katika msikiti asiyekuwa imamu wake ratib, kasalisha mtu mwingine ambaye si imamu ratib bila idhini yake au bila udhuru wa kisheria unaojuzisha hilo, sala yao haisihi. La tasihu salatu, sala yao haisihi. Mimma yadullu ala khuturati hadhihi almas'ala, jambo ambalo linafahamisha uhatari wa mas'ala hii. Fala yanbaghi tasahulu fi sha'niha, haitakikani kufanya wepesi katika jambo lake jambo hili. Wayajibu ala jama'ati almuslimin an yurau haqqa imamihim, ni wajib kwa jamaa wa Waislamu, kundi la Waislamu, wachunge haki za imamu wao. Wala yataaddau alaihi, wala wasikeuke haki yake imamu. Imamu akiwa amechelewa, tuna haki ya kumsubiri dakika mbili, dakika tatu, dakika nne, dakika tano. Hapo sasa zikipita dakika tano, hapo tunajua imamu ni maadhur, ana udhuru, pengine haji. Lakini dakika mbili bado tuna ana haki kusubiriwa imamu. Kama yajibu ala imami almasjid an yahtarima haqqa almamumin wala yukhrijahum, kama inavyopasa kwa imamu wa msikiti aheshimu haki za maamuma na yeye, kama maamuma wanavyotakiwa waheshimu haki yake, na yeye naye aheshimu haki za maamuma. Wala yukhrijahum, asiwatie dhiki. Unafahamu? Asiwatie dhiki maamuma wake kwamba kila siku yeye achelewa, maana maamuma watamsubiri, kwa hiyo achelewa makusudi. Maamuma wanasubiri dakika tano, wengine wana kazi zao, wengine wana shughuli zao, wataka kwenda, yeye achelewa kwa makusudi. Hiyo sasa hatakiwi, na yeye naye aheshimu haki za maamuma wake. Wa hakadha kullun yurai haqqa al-akhar, na kama hivi inatakiwa kila mmoja achunge haki ya mwenzake. Maamuma wachunge haki ya imamu, na imamu achunge haki ya maamuma. Sio imamu kachelewa halafu watu wamsubiri alipofika aswali rakaa mbili kwanza, yani watu wazidi kumsubiri. Sio hivyo. Hatta yahsul alwi'amu wataalufu baina alimami walmamumin, ili ipatikane uwiano na muwafaka baina ya imamu na maamuma. Fa in taakhara alimamu an alhudhur wa dhaqa alwaqtu sallaw, imamu akichelewa kuhudhuria msikitini na wakati ikawa ni dhiki, salla maamuma watasali. Unafahamu? Imamu akiwa amechelewa kuhudhuria na wakati wenyewe ni wakati wa dhiki, maamuma wana haraka watakwenda zao, sallau, maamuma hapo watasali. Lifi'li Abi Bakr as-Siddiq wa Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhuma hina ghaba an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fi dhahabihi ila bani Amr ibn Auf liyusliha bainahum. Dalili yake ni kitendo cha Abi Bakr as-Siddiq na Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhuma, wakati Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipokuwa mbali, alipokwenda kwa bani Amr ibn Auf ili akasuluhishe baina yao. Alikwenda kusuluhisha baina yao, akawa mbali na msikiti wake. Fasalla Abu Bakr radhiyallahu anhu, Abu Bakr radhiyallahu anhu akawasalisha watu. Wasalla Abdurrahman ibn Auf bin nas lamma takhallafa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi waqi'atin ukhra, pia Abdurrahman ibn Auf aliwasalisha watu Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoacha kuhudhuria katika tukio jingine, sio hili. وصلى معه النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأخيرة ثم أتم صلاته وقال أحسنتم. Mtume صلى الله عليه وسلم akasali pamoja na yeye rakaa ya mwisho kisha akakamilisha sala yake na akasema mtume ahsantum, mmefanya vizuri, ha, kwamba mmenisubiri mpaka mmeona nimechelewa mkasali. Akawasalisha Abdurrahman ibn Auf, ahsantum, mmefanya vizuri. Wa min ahkami salati aljamaa anna man sabaqa lahu an salla thumma hadhara iqamata as-salati fi al-masjid sunna lahu an yusalli ma'a al-jamaa'a tilka as-salata allati uqimat. Katika hukumu za sala ya jamaa ni kwamba aliyetangulia kusali, anna man sabaqa lahu an salla, aliyetangulia kusali, thumma hadhara iqamata as-salati fil masjid, kisha akahudhuria kusimamisha sala katika msikiti, sunna lahu an yusalliya ma'a al-jamaa'a tilka as-salata allati uqimat, ni sunna kwake kusali pamoja na jamaa sala hiyo iliyokimiwa. Kwa mfano, mtu alisali sala ya Isha katika msikiti huu, Masjidi Aisha. Baada ya kumaliza sala, haraka haraka akaondoka, kuna mtu amuwahi Masjidi Quba. Kufika Masjidi Quba, watu wamechelewa kusali, sala ya Isha yakimiwa. Na yeye ashasali hapa. Sunna aisali tena sala hiyo. Ni sunna aisali tena sala hii ya Isha, aisali tena kule Quba au msikiti mwingine. Sio akae nje asikilize watu wanavyosali. Aa, ni sunna na yeye aingie katika sala, asali sala ile, yeye kwake ni sunna. Ndio hii katika hukumu za sala ya jamaa, ni kwamba aliyetangulia kusali kisha akahudhuria kusimamisha sala katika msikiti, ni sunna kwake kusali pamoja na jamaa sala hiyo iliyokimiwa. Li hadithi Abi Dharr, salli salata li waqtiha fa in uqimat wa anta fil masjid fasalli. Sali jamaa katika wakati wake, ikikimiwa sala na wewe uko msikitini, sali. Wala taqul inni sallaitu fala usalli, usiseme mimi nishasali si sali tena. Rawahu Muslim. وتكون هذه الصلاة في حقه نافلة, صلاة هي تكون katika haki yake huyo aliyekwisha sala, atakuwa sala hii ni nafila, ni sunna, sababu sala ya faradhi ya shay sala. Kwa hiyo sala hii anayosali tena katika msikiti mwingine, hii ni nafila, ni sunna, kama jaa fil hadith al akhar min qawlihi sallallahu alayhi wasallam lir rajulain alladhaini أمرهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإعادة فإنها لكما نافلة. كما ilivyokuja katika hadithi nyingine, maneno ya Mtume صلى الله عليه وسلم alipoambia wale watu wawili aliowaamrisha Mtume warudishe sala, akawaambia kwani sala hiyo kwenu ni sunna? Mtume aliona watu wawili wamekaa, watu wameswali, wao wamekaa wamejitenga kando wasubiri watu wamalize kusali. Mtume baada ya swala akawaita, akamwambia mbona nyinyi mmekaa peke yenu hamswali? Akamwambia sisi tushaswali. Sisi tushaswali msikiti mwingine. Mtume akamwambia salini fa innaha lakuma nafila. Salini kwani sala hii kwenu itakuwa ni sunna. Mkirudia sala itakuwa ni sunna, ni thawabu, mnapata thawabu. Walialla yakuna qu'uduhu wannasu yusallun dhari'atan ila isaati dhanni bihi, na isije ikawa kukaa kwake na huku watu wanasali ni sababu ya kudhaniwa vibaya, wa annahu laysa minal musallin, na kuwa yeye si katika wenye kuswali. Ikiwa unaonekana wewe umekaa watu wanaswali, hakuna atakayedhania kwamba wewe ushaswali, ataona kwamba wewe ni tayari kuswala, uswali. Wa min ahkami salati aljamaa annaha idha uqimati salatu ay idha shara'a almuadhdhinu fi iqamati salah lam yajuzi shuru'u fi salati nafila. Katika hukumu za sala ya jamaa ni kwamba ikikimiwa sala, yani muadhin akianza kukimu sala, haifai kuingilia au haifai kuanza sala ya sunna. Muadhin akianza kukimu sala, wale maamuma haifai kuanza sala ya sunna, la ratiba wala tahiyati masjidin wala ghairiha, si sunna ratiba wala si tahiyati almasjid wala sunna nyingine, haifai. Liqawlihi alayhi salatu wassalam idha uqimati salatu fala salata illa almaktuba, sala ikikimiwa hakuna sala nyingine isipokuwa ile iliyofaradhishwa. Rawahu Muslim. Muadhini akianza ikama, basi mtu asianze kuswali sala ya sunna. Wa fi riwayatin inda Ahmad fala salata illa allati uqimat, hakuna sala isipokuwa ile iliyokimiwa. Fala tanakidu salatu nafila allati ahrama fiha ba'da iqamati salati allati yuriduha an yaf'alaha ma'a dhalika al-imam alladhi uqimat lahu, haitafungamana sala ile ya sunna ambayo aliihirimia baada ya kukimiwa sala ya faradhi ambayo anataka kuifanya, pamoja na hilo yule imamu ambaye uqimat lahu, imekimiwa sala kwa ajili yake. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullah wal hikma an yatafarraga lilfaridha min awwaliha, hikma ya hivyo kukatazwa kuanza sala ya sunna ni mtu apate nafasi kusali sala ya faradhi tangu mwanzo wake, aiwahi ile sala ya faradhi tangu mwanzo wake. Fayashra'u fiha aqiba shuru'i al-imam, aanze katika sala ya faradhi baada ya kuanza imamu tu takbiratul ihram, na yeye aanze yule maamuma. Ndiyo hikma yake. Walmuhafadhatu ala mukammilati alfaridha aula min attashaghuli binnafila, na kudumu juu ya kukamilisha vikamilisho vya sala ya faradhi ni aula kuliko kushughulika na sunna. ولأنه نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن الاختلاف عن على الأئمة. لكسبب متوم صلى الله عليه وسلم أمكتازا كختا كو يعني كختلفيانا نما إمام. ما أموما هتكيوي كم خالف إمام. وينابو كمي وصلى فرادي ما أموما هتكيوا أواتي لصلاة سنة أجي أصلي صلاة فرادي أسيدي أكمبينغا na kumkhalifu yule imamu. Wali husuli takbirati lihram, na pia kwa ajili ya kupata takbirati lihram kuna thawabu mbali, kuna thawabu mbali za kupata takbirati lihram pale imamu anapoleta takbirati lihram na maamuma nyuma yake akaleta takbirati lihram, pale kuna thawabu nyingine mbali. ولا تحصل فضيلتها المنصوصة إلا بشهود تحريم الإمام. Hazipatikani fadhila zake zilizotajwa isipokuwa kwa kuhudhuria ile takbiratul ihram ya imam. Baada ya imam kusema Allahu Akbar na maamuma huko nyuma aseme Allahu Akbar, pale kuna thawabu mbali anazipata yule maamuma. Kwa hiyo anapochelewa akashughulika na sala ya sunna, hizi thawabu hizi anazikosa. ثم قال الشيخ الفوزان حفظه الله وإذا أقيمت الصلاة وهو في صلاة نافلة قد أحرم بها من قبل أتمها خفيفة. ikikimiwa sala na maamuma yupo katika sala ya sunna ambayo tayari amehirimia huko nyuma, yani tayari anaendelea na sala ya sunna, atamaha khafifa, ataikamilisha hali ya kuwa khafifi, yani ataiswali haraka haraka, ataiswali haraka haraka, wala yaqtauha, wala hataikata, illa an yakhsha fawata aljamaa, isipokuwa kiogopa kukosa jamaa, hapo ndio ataikata ende katika sala ile iliyokimiwa. Liqauli llahi ta'ala, wala tubtilu a'malakum, wala msibatilishi amali zenu. Anasema ikiwa tayari maamuma ameianza ile sala ya sunna na huku inakimiwa sala ya faradhi, Sheikh asema asichangue ile sala yake ya sunna kwa aya hii, wala tubtilu a'malakum, isipokuwa akiogopa kukosa jamaa, hapo ndio avunje aje kwenye sala ya faradhi. Fa in khashiya fauta aljamaa qata'a an-nafila, akiogopa kukosa jamaa ataikata ile sala ya sunna, li'anna al-fardha ahammu, kwa sababu faradhi ni muhimu zaidi. Hii ni moja katika akwali za maulama, lakini kauli nyingine inasema hata kama ameianza ile swala ya sunna, hata kama ameianza swala ya sunna, amesali rakaa moja bado rakaa ya pili, madam swala inakimiwa ya faradhi, anatakiwa aivunje swala ile ya sunna aje katika swala ya faradhi, kwa hadithi hii ya Mtume, idha uqimati salatu fala salata illa almafruḍa. Kwa hiyo hii masala ni khilafia, masala haya ina khilafu baina ya maulama. Wengine wanasema hata kama ameshaianza aivuje aje katika swala ya faradhi, wengine wanasema kama ameianza basi aikamilishe haraka haraka, asivunje swala yake ile ya sunna, halafu aje haraka awahi swala hii ya faradhi. Kwa hiyo haya ni masala khilafia, maulama wamekhtalifiana. Masala mengine, wa idha wajada almasbuq alimam ala ayi hali min as-salah dakhala ma'ahu, maamuma aliyetanguliwa anapompata imamu katika hali yoyote ataingia pamoja naye. Yule maamuma aliyetanguliwa na imamu akimpata imamu katika hali yoyote, dakhala ma'ahu, ataingia katika sala pamoja naye. Li hadithi ya Abi Huraira wa ghairi, idha jiitum ila salah wa nahnu sujudun fasjudu wala ta'udduha shay'a. Kwa hadithi ya Abi Huraira, hadithi akhrajahu Abu Daud, anasema Mtume SAW sallam, mkija katika sala, wa nahnu sujudun, na hali sisi ni wenye kusujudu, fasjudu, sujuduni, wala ta'udduha shay'a, wala msihisabu hiyo kitu chochote. Yani maamuma ameingia katika sala na imamu yuko katika sujud, maamuma huyu anatakiwa alete takbiratul ihram ya kufunga sala, halafu ende kusujudu chini. Tumefahamu, maamuma akimkuta imamu amesujudu, maamuma yule anatakiwa aanze kusali kwa takbiratul ihram kama kawaida, halafu ende kusujudu, sio abaki pale pale juu akimngoja imamu ainuke. Wengi tunafanya hivyo, wengi tunamngoja imamu mpaka ainuke ndio unafunga sala Allahu Akbar, lakini sunna ni kuleta takbiratul ihram halafu umfuate imamu pale katika kusujudu, lakini ile hutahisabu kwamba ni rakaa. Hile hutahisabu kwamba umediriki rakaa, hujadiriki rakaa. Ndio maana Mtume anasema wala ta'udduha shay'a, msihisabu hii kwamba ni jambo lolote, hamkupata rakaa. Fa idha sallama al-imamu at-taslimata ath-thaniya, imamu akishatoa salamu ya pili, qama al-masbuq, yule maamuma aliyetanguliwa atasimama, liyatiya bima fatahu min as-salah, ili alete zile rakaa ambazo zimemfutu katika sala, ولا يقوم قبل التسليمة الثانية ولا هتسمام قبل يا سلام يا بيلي. إمام أكتوى سلام مأموم يولي لتنغليوا أنتكيوا أسينوك قبل إمام هجماليزيا سلام يا بيلي. مأموم يولي أسبيري إمام أنتوى سلام مبيلي كتك صالة. Salamu ya kwanza upande wa kulia na salamu ya pili upande wa kushoto. Maamuma ambaye anatakiwa akamilishe swala yake alichelewa, huyu asiinuke mpaka imamu atoe salamu zote mbili, ile salamu ya pili ya kushoto, pale ndio maamuma ainuke ili akamilishe zile rakaa alizozikosa. Hatujafahamu? Tumefahamu? Vinginevyo ni kwamba maamuma hatakiwi ainuke baada ya salamu ya kwanza. Kuna baadhi ya watu ile kwa haraka haraka, imamu akishatoa salamu ya kwanza tu tayari yeye ashainuka. Sio hivyo, bali anatakiwa asubiri mpaka imamu atoe salamu ya mwisho ya pili, ndio maamuma yule ainuke akamilishe swala yake. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah katika swala hili anasema maamuma anainuka baada ya salamu ya kwanza, kabla ya salamu ya pili swala ile haihisabiwi. Swala ile yake inakuwa ni sunna, haihisabiwi kwa maana ni swala ya faradhi, yani lazima airudie tena. Hii ni kauli ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Kwa hiyo jambo muhimu ni kujua kwamba maamuma hatakiwi ainuke mpaka baada ya salamu ya pili ya imamu. Wama adraka almasbuqu ma imamihi fahuwa awwalu salatihi ala alqawli sahih. Pale mahali alipodiriki masbuq, maamuma aliyetanguliwa pamoja na imamu wake, pale ndio mwanzo wa sala yake juu ya qawli sahih. Yule maamuma aliyetanguliwa pale anapoanza swala alipomdiriki imamu wake, pale ndio mwanzo wa swala yake. Sio kwamba swala ni mpaka asimame, la, akimkuta katika sujudu akaleta takbiratul ihram, pale ndio mwanzo wa swala yake. Akimkuta imamu katika i'tidal, pale ndio mwanzo wa swala yake. Popote anapomdiriki imamu ndio mwanzo wa swala yake. Wama yati bihi baada salami al-imam huwa akhiruha, na atakachokileta baada ya salamu ya imamu ndio mwisho wa sala yake. Li qawlihi alayhi salatu wassalam, wama fatakum faatimmu, rakaa zilizokufutuni zile kimizeni na kamilisheni. Kama mmekosa rakaa, imamu akishatoa salamu ya pili, nyinyi muinuke mkamilishe. Wa huwa riwayatul jumhur lil hadith, وإتمام الشيء لا يأتي إلا بعد تقدم أوله. عشان kukamilisha jambo hakuwezekani isipokuwa baada ya kutangulia mwanzo wake. Wafi riwaya, wama fatakum faqdhu, jambo ambalo limekufutu mmelikosa, faqdhu lilipeni, yani mlikamilishe. La takhalufa, asema hii la tukhalifu riwaya tafatimu, riwaya hii faqdhu haikhalif, haipingi ile riwaya ya faatimu, zote ni sahiha. Lianna alqadaa yuradu bihi alfi'lu, kwa sababu ile kulipa inakusudiwa kile kitendo cha kukamilisha ile sala. Liqaulihi ta'ala, fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, sala ikimalizika tawanyikeni katika ardhi mtafute fadhila za Allah. Wa qawlihi ta'ala, fa idha qadaytum manasikakum, mkimaliza ibada zenu, fayuhmalu qawluhu faqdhu ala al-ada'i wal farah, wa yuchukuliwa neno lake faqdhu juu ya kutekeleza na kumaliza ile sala ambayo aliikosa au zile rakaa ambazo hajazi sali. Wallahu alam. Masala mengine, wa idha kanati salatu jahriya wajaba ala almamum an yastami'a liqira'ati alimam, ikiwa sala ni jahriya, salatu aljahriya ni ile ambayo imamu anasoma kwa nguvu, ndio inaitwa as-salatu aljahriya. kama sala ya isha, rakaa mbili za isha, rakaa mbili za maghrib, sala asubuhi, salatul jumaa, salatul eid, hizi zinaitwa as-salatul jahriya. Ama salatu sirriya ni ile ambayo imamu anasoma kwa siri, salatu dhuhur, salatu al-asri, rakaa ya mwisho ya maghrib, rakaa mbili za mwisho za isha, zile ni kwa siri. Yakulu, ikiwa sala ni jahariya, imamu anasoma kwa nguvu, ni wajibu kwa maamuma kusikiliza qiraatu li-imamu. Maamuma asisome, amsikilize imamu tu anavyosoma. Wala yajuzu lahu an yakraa wa imamuhu yakraa. Haifai kwa maamuma kusoma na huku imamu wake anasoma. Ikiwa imamu anasoma suratul Fatiha, baada ya suratul Fatiha anasoma sura nyingine, maamuma kimya anamsikiliza imamu. Na haitakiwi asome chochote maamuma, si Fatiha wala si sura nyingine. Anasema la suratul Fatiha wala ghairaha, si suratul Fatiha wala si sura nyingine, maamuma anatakiwa awe kimya. Na hii li kaulihi ta'ala, wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Inaposoma Qur'ani isikilizeni na nyamazeni ili mpate kurehemiwa. Allah anasema inaposoma Qur'ani fastami'u lahu, isikilizeni, wa ansitu, na nyamazeni, la'allakum turhamun, kwa ajili mpate kurehemiwa. Kwa hiyo yule maamuma anayesoma nyuma ya imamu inakuwa kama anaikhalif aya ya Allah subhanahu wa ta'ala hii. Kwa hiyo Qur'ani inaposoma popote, iwe katika sala, iwe ni katika redio, mtu kafungua redio ya Qur'ani, anatakiwa asikilize Qur'ani. Mahali popote inaposoma Qur'ani, mtu anatakiwa aisikilize Qur'ani. Sio yasoma Qur'ani waizima, yasoma Qur'ani wazungumza na mazungumzo yenu. La, hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, ajma'u ala an hadhihi al-aya fi as-salah. Maulamao wamewafikiana kwamba aya hii ni katika sala, kwamba imamu anaposoma kwa nguvu, basi maamuma anyamaze. Na masala haya pia ni khilafia. Baadhi ya maulama wanasema maamuma anasoma Fatiha, ni lazima asome suratul Fatiha, iwe ni salatun jahariya au salat sirriya. Hii ni kauli nyingine ya maulama na ina dalili nyingi. Pia ina dalili kauli hii kama hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Hakuna sala kwa asiyesoma suratul Fatiha. Kwa hadithi hii baadhi ya maulama wanasema hata imamu akisoma Fatiha kwa nguvu, maamuma pia anawajibika kusoma suratul Fatiha. Hizi ni kauli mbili, zote ni sahihi. Hizi ni kauli mbili, zote ni sahihi. Wala hatusemi kwamba anayesoma ni makosa au asiyesoma ni makosa. La, kauli zote hizi ni sahihi na zote zina dalili katika sunna. Yakulu Sheikh hafidhahullah, falau anna alqira'ata tajibu ala almamum lama umira bitarkiha lisunnati listima'. Lau qira'a ni wajib pia kwa maamuma kusoma Fatiha ikiwa imamu anasoma kwa nguvu, lama umira bitarkiha, asingeamrishwa kuacha kusoma, lisunnati listima', kwa ajili ya sunna ya kusikiliza qira'a cha imamu. Wa Sheikh hafidhahullah amekwenda kauli hii kwamba maamuma hatakiwi asome ikiwa imamu anasoma kwa nguvu. Waliannahu idha nshaghala almamumu bilqira'a lam yakun lijari limami faida. Anasema na kwa sababu maamuma akishughulika na kusoma na yeye, itakuwa hakuna faida ya imamu kusoma kwa nguvu. Ikiwa imamu anasoma kwa nguvu suratul Fatiha na huku maamuma anasoma, itakuwa kuna faida gani ya qiraa cha imamu kama huyu maamuma hamsikilizi imamu? Kwa hiyo Sheikh hafidhahullah anasema kwamba ni lazima maamuma anyamaze kwa ajili ya kumsikiliza imamu. Wali anna ta'min al-ma'mum ala qira'ati al-imam yunazzalu manzilata qira'atiha. Na kwa sababu ile maamuma kuitikia amin baada ya imamu kusoma Fatiha, maamuma akaitikia amin kwa kiraa cha imamu, ile inawekwa daraja ya kusoma Fatiha. Yule maamuma anapoitikia amin baada ya imamu kusoma ghairil maghdubi alaihim walallalin, maamuma akiitikia amin, ile ni kama amesoma ile Fatiha. Tumefahamu? Kwa ndio maana maamuma hatakiwi asome ikiwa imamu anasoma kwa nguvu. Wali anna ta'mina al-ma'mum ala qira'ati al-imam yunazzalu manzilata qira'atiha faqad qala ta'ala li Musa wa Harun qad ujibat da'watukuma, qad ujibat da'watukuma, yamekubaliwa maombi yenu. Yakul waqad daa Musa, Musa peke yake ndiye aliyeomba, faqala rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya. Baada ya kusema dua hiyo, wa amana harunu ala du'aihi, Harun akaitikia amin kwa dua ya Musa. Na Allah akasemaje? Qad ujibat da'watukuma, yamekubaliwa maombi yenu nyote wawili. Na hii ni kwamba fanuzila taaminu huu manzilata mandaa, ikawekwa ile taamini ya Harun daraja ya aliyeomba. Kwa Harun kama aliyeomba ni kama Musa, lakini Musa peke yake ndiye aliyeomba dua hii, rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyudhillu an sabili ila akhir al-aya. Harun akaitikia amin. Allah akasemaje? Qad ujibat da'watukuma, yamekubaliwa maombi yenu. Nani? Musa na Harun. Kwani Harun aliomba? Ni Musa peke yake? La, Harun ile kuitikia amin ni kama aliyeomba. Kwa hiyo ndio maana Sheikh anasema maamuma akiitikia amin baada ya kusoma al-imam walallalin, maamuma akiitikia amin anahesabiwa kama ameisoma ile Fatiha. Kwa hiyo maamuma anatakiwa anyamaze tu, asikilize kiraa cha imamu, halafu aje aitikie amin, itakuwa ni kama ameisoma suratul Fatiha. Yakulu Sheikh, fadalla ala anna man ammana ala du'ain fakaannahu fakaannama qalahu, mwenye kuitikia amin juu ya dua, huyu ni kama aliyesema dua ile. Amma idha kanati salatu sirriya, namalizia hapa. Amma idha kanati salatu sirriya, ama ikiwa sala ni ya siri, salatu dhuhur, salatu al-asri, rakaa mbili za mwisho za isha, rakaa moja ya mwisho ya maghrib, au kana al-ma'mumu la yasma'u al-imam, au maamuma ilikuwa hamsikii imamu, ni salatu aljahriya, lakini hakuna spika, maamuma hamsikii imamu, yuko nje kule, yule pia anatakiwa asome kwa sababu hamsikii imamu. Ndio asema fa innahu yaqra'u alfatiha fi hadhihi alhal, katika salatu sirriya adhuhuri alasri rakaa mbili za mwisho za isha, hizi imamuma anasoma Fatiha, na yule maamuma ambaye hamsikii imamu pia huyo anawajibika kusoma Fatiha. Wa bihadha tajtami'ul adilla, na kwa hili ndio dalili zinakusanywa, ay wujubu qira'ati al-Fatiha 'ala al-ma'mum fi as-salati as-sirriya duna al-jahriya, wajibu wa kusoma Fatiha kwa maamuma katika sala za siri, sio sala za dhahir, sala ambazo imamu anasoma kwa nguvu, maamuma ananyamaza kimya, hasomi isipokuwa zile tasbihat, tasbihatu ruku, tasbihatu li'tidal, as-sujud, at-tashahud, lakini Qur'ani hasomi maamuma katika salatu al-jahriya, si suratu al-fatiha wala si sura nyingine. Ama katika salatu sirriya, hii ni lazima kusoma suratu al-fatiha kwa imamu na maamuma, kwa imamu na maamuma ni lazima kusoma Fatiha katika swala za siri. Tuishie hapa. Darasa ya kesho itakuwa ni maswala mengine ya kumfuata imamu. Kwa hiyo kama kuna maswali mawili matatu kabla ya saa 8 kasorobo,